اسلام کو یعنی کمروں میں لے گئی، سارے دروازے بند کر دیے. محمد بہی بہنہ بہا لولا برہان ربی، کہتا ہے اللہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وہ تو مائل ہو چکی تھی، اس نے تو ارادہ کر لیا تھا، حضرت یوں ارادہ کرتے اگر رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. تو برہان وہ ہے جس کے دیکھنے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. تو رب نے اپنے محبوب کو اپنی برہان کہا. برہان کبھی ہو تو دعویٰ بھی کبھی ہوتا ہے، دلیل ثابت ہو جائے تو دعویٰ بھی ثابت ہو جاتا ہے، دلیل رد کر دی جائے تو دعویٰ خود بخود مردود ہو جاتا ہے. تو رب نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی دلیل کہا. اب کس چیز کی دلیل ہے؟ رب کی تو بے شمار شانیں ہیں. تو کہا میری ہر شان کی دلیل میرا محبوب بن آ گیا ہے. اگر رب کے حسن و جمال کو دیکھا ہے تو محبوب کریم کے حسن و جمال کو دیکھ لو، اگر رب کے علم کو دیکھنا ہے تو محبوب کریم کے علم کو دیکھ لو، اگر رب کی طاقت کو دیکھنا ہے تو محبوب کریم کی طاقت کو دیکھ لو. اگر رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ رب ہے ہر شے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ تو نے کہہ تو دیا کہ تو ہر شے پر قادر ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ میرے محبوب کی اٹھی انگلی دیکھ لو، ڈوبا ہوا سورج واپس آ رہا ہے، یہ میری قدرت کی دلیل ہے کہ جس کے منگلی دیکھ لو، چاند کو دو ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھ لو، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند اندھے نجبی دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی، یہ اللہ کے محبوب کریم کی قدرت ہے. تو رب کی قدرت کتنی ہوگی؟ کہا اگر میرا رب نے کہا اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کائنات ذرہ کیا ہے، کہا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، میں تو رب ہوں، میرا محبوب ایک بارگاہ میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے تو کہاں سے خبر دینی شروع کرتا ہے؟ فاخ مرانا ان بدل خلق حتی داخلا اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم حافظہ من حافظہ و ناسیہ من ناسیہ. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے محبوب ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اور آقا نے خبر دینی شروع کی. کہاں سے؟ میں کائنات کو دیکھتا ہوں، میں بصیر ہوں، باری تعالیٰ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا میرے محبوب کو مدینے میں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھو، میرا محبوب ایسا تو مدینے میں ہے لیکن کائنات کو یوں دیکھ رہا ہے جیسے اپنے ہاتھ کی اٹھیلی کو دیکھ رہا ہے. تو جو کہ محبوب کی بصارت کا یہ حال ہے، محبوب تو محبوب ہے نا، جس کے محبوب کے غلاموں کا یہ حال ہے. کیف اصبحت یا حارثا، حارثا تو نے صبح کیسے کی؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہتے ہیں اصبحت خیرا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، پیارے آقا آج صبح تو بڑی خوبصورت ہوئی، میں مومن حق تھا، کیسے تو مومن تھا، کیسی صبح ہوئی؟ پر کی تھی محبوب کریم جب میں صبح اٹھا تو میں نے اوپر نظر کی، رائی تو عرش اللہ بارزا، جب میں نے اوپر نظر اٹھائی تو میری نظر ساتوں آسمانوں کو چیتی ہوئی اسے ملا تک جا پہنچی، میں رب کی عرش کو دیکھ رہا تھا، اور جب میں نظر نیچی کی تو زمین کو پھاڑتے ہوئے میری نظر تحت سرا تک چلی. تو جس کے غلاموں کا یہ حال ہے اس آقا کی بصارت کا کیا حال ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ زوالی الارض فان رائت مشارے کہا بغیر رہا، اللہ نے ساری زمین میرے سامنے کر دی، میں اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ رہا ہوں. دوسری حدیثی ہے حضرت سینا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہیں، اس حدیثی کو امام ابو نعیم نے حضرت اولیاء کی جلد نمبر 6 میں اور امام تیرانی میں موجم قدیر میں، اس طریقے سے امام بخاری کے استاد نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں، اور اسی طریقے سے امام اقوام و سننا امام تیمیہ نے اپنی کتاب ترغیب تحریر میں اور کتاب الحجہ میں اس کو نقل کیا کہ ان اللہ رفع لی الدنیا وانا انظر الیہ وما ہوا کارن ما ہوا قائما الى یوم القیامت کانی انظر الی کفی ھذا حکما کان صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل مجد کریم نے ساری کی ساری کائنات میرے سامنے اٹھا کے رکھ دی ہے، میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، اور جو آسمانوں تک جو کائنات میں جو دنیا میں قیامت تک ہونا ہے میں یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی اکیلی کو دیکھ رہا ہوں. تو جس کے محبوب کی حالت یہ ہے، رب کہتا ہے یہ میری دلیل ہے، میرے علم کی دلیل، میرا محبوب آ گیا ہے. رب کہتا ہے ان اللہ جہیم جمیل یحب الجمال، اللہ کائنات سے خوبصورت ہے. بھائی تعالیٰ اس کی دلیل کا ہے، کہا اگر میرا مجھے تم دیکھ نہیں سکتے، یہ تو ہو نہیں سکا کہ میرے تم حسن جمال کو دیکھ لو، ان آنکھوں سے، دنیاوی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو رب نے کہا کہ تم تو دیکھ نہیں سکتے، اگر میرے حسن جمال کا یعنی نظارہ کرنا ہے تو وہ دو ہاتھ کے چہرے کو دیکھ لیا جائے. اللہ میرے حسن کی دلیل جو ہے وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. کیسا حسین و جلیل بنایا. دیکھیے چونکہ رب نے اپنے حسن کی دلیل بنا کر بھیجا ہے. اگر میرے محبوب کے علم پر اعتراض کریں گے تو حقیقت میں رب کے علم پر اعتراض ہوگا. آقا کے یعنی نور پر اعتراض کریں گے. رب کہتا ہے میں اللہ نور السماوات والارض, ہم تمہیں تو نہیں دیکھا. بھائی تعالیٰ تو نور ہے, دلیل کیا ہے؟ کہا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرائیں تو ان کے دانتوں سے نکلتا ہوا نور دیکھ لیا کرو, جب مسکرائیں تو سوئی گمی ہوئی رات سوئی حضرت ایسا مل جاتی ہے. میرے محبوب کے اس نور کو دیکھ لو تمہیں پتا چل جائے گا محبوب کا نور اتنا ہے, بنانے والے کا نور کتنا ہوگا. اسی طریقے سے حسن جمال نہیں دیکھ سکتے تو کہا آمینہ کے لال کو دیکھ لو کہ کیسے کس طریقے سے آمینہ کے لال کا حسن و جمال ہے. تو جب آمینہ کے لال کا حسن و جمال تم دیکھو گے تمہیں پتا چل جائے گا کہ رب کا حسن و جمال کیسا ہے. تو کیسا اللہ جل مجد الکریم نے جب اپنا حسن و جمال کی دلیل بنا کر بھیجا تو کیسی دلیل بنائی, کیسا حسین جمیل بنایا, ایسا بنایا کہ سبحان اللہ حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ لیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا کہ نہ ایسا پہلے بنایا اور نہ ایسا بعد میں بنائے گا. اور جس نے بھی دیکھا وہ کار اٹھا کہ سب سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے. ارے میرے حیرت ہے یہ دنیا دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. امام علیہ سنت نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, واللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ چاہے نہ کبھی اتر نہ پھر مانگے دلن پھول. ادن دانو لبو زلفو رفے شاہ کے بھدائی ہیں در ادن لال یمن مشرق اپن پھول. اور دل اپنا شہد آئی ہے سناف نے پاکا اتنا بھی نہے نو پہ نہ چرخے کوہن پھول. آسمان ماننا تیری پہلی رات کا چاند بڑا خوبصورت ہے, لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کا ناخن دیکھیں تیری پہلی رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, نفے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف سے اکھ مستانی ہے, مخمور ہی ہیں مد بریاں. اور اگر امام حسن رضا نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ آقا میں تیرے حسن و جمال کی کیا تعریف کروں کہ سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں, میں جناؤں گھر تیرے فدا جانے جمال. اور جلوائے موئے چہرائے اور جلوائے موئے محاسن چہرائے انور گرد آب نوسی ریل پہ رکھا ہے قرآن جمال. اتنی مدت تک ہو مصحف عادل مصحف آرے نصیب حفظ کر لوں پڑھ پڑھ کر قرآن جمال. نام حسن رضا کہتے ہیں آقا کا بد و ہاں کا ریڑا داڑھی مبارکہ میں یوں لگتا تھا, داڑھی مبارکہ یوں لگتی تھی جیسے ریل کھول کے رکھ دی گئی ہو اور اس میں درمیان میں بد و ہاں کا چہرہ یوں چمکا جیسے قرآن کھول کے رکھ دیا گیا ہو. تو کہتے ہیں نام حسن رضا پیارے آقا اتنی دیر تک چہرہ مبارکہ ہمارے سامنے رکھیے کہ جیسے بچہ قرآن نازہ پڑھ پڑھ کے حفظ ہو جاتا ہے, آقا ہم بھی آپ کے چہرے کے حافظ ہو جائیں. تو یعنی جس جس نے دیکھا علامہ اقبال نے دیکھا تو پکار اٹھ لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنب دیا بگینا رنگ تیرے محیط میں حباب. اور دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ راز سے دونوں مراد پا گئے, عقل خیاب و جستجو عشق حضور و اعتراض. جس نے دیکھا حضرت سینا مالک بن عوف نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے مائن رائی تو بلا سمیر تو فی الناس کلہم کا مثل محمد اوفا و آتا لے جزیل لموتا دن امتا پشاو اما یخبر کا ما فی جبن. حضرت حسان بن ثابت نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے واخسن من کا لم ترکت و این واجمال من کا لم طالب نساو خلکتا مبرام من کلہ ایبن کانمہ کا قد خلکتا کما تلاو. حضرت ہند بن حالہ سے کسی نے پوچھا کہ تو نے رسول اللہ کو دیکھا تو بتاؤ تو صحیح کیسے تھے, فرمایا کرنا ہو یتا لاؤ ان کے چہرے سے نور کی شوائیں نکلا کرتی تھی. تو پوچھنے والا کہتا ہے کاننا ہو سیر یوں چمکتا تھا چہرہ جیسے تلوار چمکتی ہے. کہا نہیں نہیں اللہ کی قسم یوں چمکتا تھا کاننا ہل بدرے جیسے چودھری کا چاند چمکا کرتا ہے. تو رہا اپنے حسن کی دلیل بنا کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا, کہا یا ایھا الناس کل جاءکم برہان من ربکم, اب تو رب کی طرف سے دلیل آ گئی. پہلے نبی سارے آئے اپنے کہا نہیں نہیں, جبرائیل نے کہا ہم مان گئے, لیکن جب تو کہا اے میرے محبوب سب جبرائیل کی گواہی پر گئی دیتے رہے اختیار نامکان پہ آ کے دیدار کر اور کائنات کو دیکھ میرے سوا کوئی اور رب تو نہیں ہے. تو اب ہے تو لا الہ الا اللہ. اب کوئی پوچھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب تو جبرائیل کے کہنے پر کہتے رہے, تم بتاؤ. کہا میں خود رب کو دیکھ کر آیا ہوں, یا رب ایک ہے. رب کہتا ہے یہ میری دلیل ہے. رب کیا ہے؟ رب کہتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو میں عطا کرتا ہوں, میں جو چاہوں دیتا ہوں. تو دلیل کیا ہے؟ کہ رب جو چاہے دے دیتا ہے. کہا دلیل دیکھنی ہو تو پیارے آقا کی بارگاہ میں چلے جاؤ, تو مانگتے تو دیکھو. میرے آقا کی بارگاہ میں سوال کر کے تو دیکھو. تم ذرے کا سوال کرو گے میرے آقا پہاڑ عطا کر دیں گے, تم قطرے کا سوال کرو گے میرے آقا سندر عطا کر دیں گے. میرے کریم سیگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, ذرے بہا دیے ہیں. اور ان کا تن پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو, منگتے خالی ہاتھ نہ ہوتے. کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. آقا اللہ جل مجد و کریم عطا کرتے ہیں, پورا عطا کرتے ہیں. کہ رضی اللہ مجد و کریم نے بھی اشارہ فرما دیا, فَأَمَّا سائلہ فلا تنہر. محبوب تو میری دلیل بن کے جا رہا ہے, تیری بارگاہ سے کوئی سائل خالی نہ چلا جائے. لوگ کہیں گے جس کی دلیل ہے وہ دلیل ہی خالی ہاتھ اٹھا رہا ہے, تو دعویٰ کہاں گیا؟ رب نے کہہ دیا محبوب جھک جائے, دین مانگے دین دے دیجیے, دنیا مانگے دنیا دے دیجیے, جنت مانگے جنت دے دیجیے. جنت ہم نے آپ کے اشارے پہ رکھ لی ہے. تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیتے ہیں, ہاں دیتے ہیں, ضرور دیتے ہیں. مانگنے والے کو حضور دیتے ہیں, مانگنے والے تو بن جاؤ نا. لیکن یہ بھی شرط ہے کہ مانگنے والا عقیدہ سینا صدیق اکبر کا لے کر جائے, مانگنے والا عقیدہ حضرت فاروق اعظم کا لے کر جائے. اگر ابو جال کا لے جائے گا تو آقا اس وقت بھی نہیں دیتے تھے, آج بھی نہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں اللہ کہ محبوب کے پلے کچھ نہیں, دیتا کچھ نہیں ہے. وہ سچ کہتے ہیں, انہیں ملا ہی کچھ نہیں ہے. جنہیں ملا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے لے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو اللہ کہتا ہے یہ میری دلیل ہے, میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں جو چاہوں عطا کرتا ہوں. تو دلیل دیکھنی ہے تو میرے محبوب کو دیکھ لیجیے, ان سے مانگ کے دیکھ لیجیے کہ جب میرا محبوب جھولیاں بھر بھر کے دے رہا ہے تو رب کتنا دے سکتا ہے. کیونکہ یہ دلیل بن کے آئے نا, اور رب کی یہ شان ہے. رب کہتا میری یہ شان ہے, اقول للشیء کن فیکون. میں کہتا ہوں چیز کو ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. بھائی تعالیٰ ہمیں کیسے پتا چلتا؟ ہم نے کبھی کن کی آواز نہیں سنی, ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے. رہا تم نے نہیں دکھا تو میرے محبوب کو دیکھ لو. یہ دیکھیے جنگ احد ہو رہی ہے. حضرت حسین سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھی انداز ہیں, تیر آپ لے کر کمان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا تشریف لائے اور فرمایا کہ ارمے یا صاحب خدا قادی رامی, اے صاحب تیر چلا تجھ پر, میرے ماں باپ قربان تیر کیوں نہیں چلا رہا؟ پھر کی پیارے آقا تیر ختم ہو گئے, اب میرے پاس تیر نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا زمین کی طرف, کھجور کی ٹہنیاں چھڑیاں پڑی ہوئی ہیں سوکھی ہوئی. میرے آقا پکڑتے ہیں اس چھڑی کو اور حضرت سب نبی وقاص کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے بے رحم وہ چھڑی ہے, جب آقا نے پکڑی ہے تو چھڑی ہے. میرے آقا نے پکڑ کے کہا کن سہنا, اے لکڑی تیر ہو جا. جب میرے آقا کی زبان سے کون کا لفظ نکلا تو لکڑی تیر بن چکی تھی. آقا نے مجھے تیر دیا, میں تیر چلا رہا ہوں. آقا لکڑیاں پکڑتے جا رہے ہیں, ان کو حکم فرماتے جا رہے ہیں, لکڑیاں تیر بنتی جا رہی ہیں. ایک حضرت ایک صحابی اور ہیں کہ وہ لڑتے لڑتے بیٹھ گئے. آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ حضور لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی. آقا کریم نے ایک چھڑی دیکھی کھجور کی پکڑی پڑی ہوئی سوکھی چھڑی, خشک چھڑی کو پکڑا اور کہا کن سیفا, اے لکڑی تو تلوار بن جا. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم لکڑی تھی, لیکن جب میرے آقا کی زبان سے لفظ نکلا تو وہ لکڑی تلوار بن چکی تھی. وہ ربان اس کو سب کن کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت کے لاکھوں سلام. کہا یہ میری دلیل ہے. اب میری دلیل پر اعتراض کرنا, اب اللہ کے نبی کے علم پر اعتراض کرنا, حقیقت میں رب کے علم پر اعتراض ہے. نبی کی طرح یعنی عطا پر اعتراض کرنا اللہ کی عطا پر اعتراض ہے. نبی کی قدرت پر اعتراض کرنا رب کی قدرت پر اعتراض ہے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر اعتراض کرنا رب کے حسن پر اعتراض ہے. اسی لیے تو رب نے کہا میں نے بنائے یہ ہے کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اے حبیب کریم میں نے ایسا بنا دیا, لوگ دیکھیں گے تجھے اور خدا مجھے مان لیں گے, کہیں گے کہ اگر کوئی اور خدا تھا وہ بھی اپنا محبوب اتنا ہی خوبصورت بناتا, تو چونکہ اور کوئی اتنا خوبصورت نہیں ہے اس سوال ہوا اور کوئی خدا بھی نہیں ہے. تو رب کہتا لوگو پہلے نبی آئے سب علمتوں والے تھے لیکن میری دلیل تو اب آئی ہے، اب اس پر اعتراض کرنے والا میری پتہ پر اعتراض کرے گا، اب اس کو نہ ماننے والا میرا انکار کرے گا، اب اس کی اطاعت کرنے والا میری اطاعت کرے گا، اس کو پکارنے والا مجھے ہی پکارے گا، اس سے مانگنے والا حقیقت میں مجھ سے ہی مانگے گا، وہ کسی غیر سے نہیں مانگ رہا۔ میں رب کم، یہ برہان آئی کہاں سے؟ برہان تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، یہ خود نہیں آیا، یہ بھیجا گیا ہے، یہ خود خالی ہاتھ نہیں آئے، اللہ جل مجد الکریم نے ہاتھ بھر کر بھیجے ہیں۔ ہمارے تو آقا وہ ہے کہ جن کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے ہیں ہاتھ اور کھلے خزانے، پھر بتاؤ کہ مخلصو، پھر بتاؤ کہ تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو جب خزانے کھلے ہوئے ہیں، میرے آقا کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، آقا عطا کر رہے ہیں۔ تو رب کہتا ہے میں نے سب کچھ دے کے بھیجا ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور میں نے نور مبین بنا کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ یہ یا تو یہ یعنی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مراد نور ہے، یا قرآن پاک نور مبین ہے، چمکتا ہوا ویڈیو ہے، یا تو قرآن پاک ہے یا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہو جائے، الحمدللہ رب العالمین کہ جس پر نور اترا ہے، تو جو نور اترنے والا اگر نور ہے تو جس پر اترا وہ بھی نور ہی ہے، بھیجنے والا نور ہے، آنے والا نور ہے، تو جس کی طرف آیا ہے وہ بھی الحمدللہ نور ہے۔ لیکن اگر اس سے قرآن پاک ہی مراد لیا جائے تو پھر اور آیات کریمہ کا جا کو من اللہ نور، وہاں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ نور ہونا ثابت ہوتے ہیں۔ تو رب کہتا ہے میری دلیل بھی یہ ہے، میرا نور بھی یہ ہے، میرا علم بھی یہ ہے، میری قدرت بھی یہ ہے، کائنات میں نے بنائی اسی کے صدقے ہے۔ ہم اللہ دین رحمان، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، باللہ اللہ پر، وہ تاسنو بہی، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، فجد خیلو ہم رحمت من ہو، تو ان قریب ہم انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں میرے آقا پر، رب پر اعتراض کرتے ہیں، کہا جو اعتراض نہیں کرتا مان لیتا ہے، اور پھر رب کی اس مضبوط رسی کو آقا کو تھام لیتا ہے، ان قریب ہم انہیں اپنی رحمت میں داخل کریں گے، فضل میں داخل کریں گے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھا دیں گے، وہ راہ جو رب کی طرف جاتی ہے، جو رب کے رسول کی طرف جاتی ہے۔ يَسْتَفْتُونَكَ، اے محبوب آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو کہہ دیجیے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ میں۔ اب کل میں نے کیا تھا یفتیکم فتویٰ دیتا ہے، تو اللہ جل مجد الکریم نے فتوی کی نسبت اپنی طرف ہی ہے، تو فرمایا اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ، کلالہ وہ ہوتا ہے کہ جو فوت ہو جائے جس کی نہ اولاد ہو اور نہ اس کے والدین ہو، کیونکہ پیچھے مسائل وراثت کے بیان ہوئے تھے عورتوں کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، تو اب ایک ایسا شخص جس کی اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے، تو رب کہتا ہے اے محبوب پوچھتے تجھ سے ہیں جواب میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے، یستفتونا کا، پوچھتے تم سے ہے، قل اللہ یفتیکم، کہہ دو اللہ تمہیں فتوا دیتا ہے، فی الکلالہ کلالہ میں، ان امر ان، حالانکہ اگر ایسا مرد کوئی ہلاک ہو جائے، انتقال کر جائے، لیس لہ ولد، کہ جس کی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت، اس کی بہن ہے، فلاح نصف ما ترک، تو اس کی بہن کو اس کا آدھا ملے گا جو وہ چھوڑ گیا۔ یعنی عام طور پہ اگر اس کی اولاد ہوتی ہے تو پھر بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا، لیکن یہاں رہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کی اولاد نہیں ہے، ایک بہن ہے، تو بہن کو اس کا آدھا حصہ ملے گا ماں تارا کا جو اسے چھوڑا، وہ ہوگا یار سوہا، اور مرد اسی طریقے سے اپنی بہن کا وش ہوگا، اللہ غلط، اگر اس کی بھی کوئی اولاد نہ ہو، اگر بہن کے والدین نہیں ہے اور اولاد ہی نہیں ہے، تو بھائی جو ہے وہ اس کی آدھی جائیداد کا حقدار ٹھہرے گا۔ ان کا نہ تک نہ پہنے، اگر دو بہنیں ہوں، فلاح احمد سلسانی، تو پھر تیسرا حصہ ہے ان دونوں کے لیے، یعنی اگر جو آمی یا عورت ہے تو ہوئی ہے، تو اس کی دو بہنیں ہیں، تو پھر دونوں کو، یعنی اس کی جائیداد جو چھڑے مما تارا کا جو اس نے چھوڑا، اس کا دو تہائی دیا جائے گا، یعنی تین حصے کر کے دو ان کو دے دیے جائیں گے اور ایک حصہ رہنے دیا جائے گا۔ ان قانو اخوارن رجارن و نسان، اگر اس کے بھائی بہن ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی، فا فلیت ذاکر مسلو حضل ان سیارے، تو ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، جیسے پیچھے بیان ہوا اگر اس کی بھائی بھی ہے اور بہن بھی ہیں تو پھر کیا ہوگا، پھر یعنی یہ بیان کیا گیا کہ پھر آدھا آدھا سب کو دیا جائے گا، یعنی مرد کو دو حصے اور عورت کو ایک حصہ دیا جائے گا، یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے ان تضلوا کہ کہیں تم بہک نہ جاؤ، اللہ ایک ایک معاملہ تمہارے لیے واضح کر رہا ہے، ایک ایک چیز تمہیں بتا رہا ہے، کیوں کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، کہیں تم دین کے احکام سے دور نہ چلے جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ جل مجد الکریم ہر شے کو جاننے والا ہے، ہر شے اللہ جل مجد الکریم کے سامنے ہے، جو اس کے احکام پر عمل کرتا ہے اس کو بھی اللہ جل مجد الکریم جانتا ہے، اور جو احکام پر عمل نہیں کرتا اس کو اللہ جل مجد الکریم جانتا ہے، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے اشارہ فرمایا میں نے تو کھل کے بیان کر دیا، اب اگر کوئی گمراہ ہوگا تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ ہر ایک کو جانتا ہے، جو اللہ کے احکام کو مانتا ہے اس کو بھی اللہ جل مجد الکریم جانتا ہے، اور جو اللہ کے احکامات کو ٹال رہا ہے اس کو بھی اللہ جل مجد الکریم جانتا ہے، جو وراثت صحیح طریقے سے تقسیم کرتا ہے اس کو بھی اللہ جل مجد الکریم جانتا ہے، اور جو وراثت میں ہیر پھیر کرتا ہے اس کو بھی اللہ جل مجد الکریم جانتا ہے، تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم نے جو احکام فرمائے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے اس مبارک دلیل کا دام تھام لینے کو اللہ جل مجد الکریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ جل مجد الکریم کے اس یعنی دلیل کے دامن کو تھام کر اپنے داموں کو بھی ثابت کریں اور رب کے داموں کو بھی ثابت کر سکیں۔ ما علیہ الا البلاغ المبین۔ سلطان قادری بھائی اگر ہیں تو وہ ایک ناشی سنائیں، اور اپنے مائک کو ذرا خوب پکڑ کے کیپ دبا کر پھر انشاءاللہ میں سنائیں گے، تو انشاءاللہ پوری پوری آواز آئے گی۔ سلطان قادری بھائی،